У піўной. Піва, піва, піва, шклянкі, бутэлькі, куфлі. Не дзіва, што так распухлі, што вёдзерныя грашкі цяжка працуюць, цяжка. Васьмікуфельны працоўны дзень, што дзень і зверхурочных тузін змясціць у пузе. Гэта ж вам не жарт такі цяжар. Сялянскім аддае потам. Хе-хе, што там? Чаго разважаць? Развага вяселлю атрута. Хай сее той, каму крута. А ваша справа – жаць. Ваша ніва – піва, піва, піва. І дрэмле сумленне маўкліва, залітае куфлямі піва.